بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة. سورة میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اللہ عبادت للہ وحدہ، کہ عبادت جتنی بھی ہے اور جیسی بھی ہے ہر تنہا ایک اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. اس مسئلے کو اللہ رب العزت ایاک نعبد کے اندر ذکر فرما رہے ہیں. تین حصے پر مشتمل ہے، پہلا حصہ تین آیات، اس میں اللہ رب العزت خالص حقوق خداوندی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ساتھ ہی افعال خداوندی اور صفات خداوندی بھی ذکر ہے پانچ. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ اور بندوں کے حقوق جو ہے وہ ذکر ہے، خالق کا حق کہ مخلوق جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی بندگی اور پرستش اور پوجا کرے، اور مخلوق کا حق کہ وہ مخلوق اللہ سے مانگے گی تو وہ اپنے بندوں کی التجا کو قبول اور منظور فرمائے گا. نستعین کے اندر یہ ذکر ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے سورت کا تیسرا حصہ ہے. اس میں اللہ رب العزت خالص بندوں کے حقوق جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں، کہ جس نے سوال ہے سیدھے راستے کا، اور تین گروہوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں، اجمالاً مومن، کافر اور منافق. سورت کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے حصے میں اللہ رب العزت خالق اور مخلوق دونوں کے حقوق جو ہے وہ ذکر ہے. خالق کا حق ایاک نعبد، کہ مخلوق تری طرح ایک اللہ کو پوجے گی، ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کرے گی، ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گی. گزشتہ سبق میں ہم نے ایاک نعبد بے تفصیلی بحث آپ کے سامنے جو ہے وہ کی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آج کے سبق میں ہم بندوں کا حق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، کہ جب بندے جب ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کریں گے تو جب وہ رب سے مانگیں گے تو اللہ اپنی بندوں کی جو ہے حاجات اور ضروریات کو پوری فرمائے گا، ان کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرے گا، ان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے گا، ان کے ساتھ جو ہے مدد فرمائے گا. دیکھیے، دنیا کے اندر پہلے اللہ نے عبادت کا تذکرہ کر دیا، اس کے بعد جو ہے ایاک نستعین امداد کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا. وہ ایاک نستعین کے معنی کیا ہے، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بات ہے مستانی اور ہم خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کے بعد اللہ رب العزت نے مدد کا تذکرہ فرما دیا. اس جانب جو ہے وہ اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ایک بہت بڑی صفت ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ کی پرستش اور اللہ کا پوجا کرنا, اللہ کی صرف عبادت کرنا یہ بڑا کام ہے, مگر یہ بڑا کام اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے ناممکن ہے. اللہ کی عبادت جو ہے وہ کیا ہے, یہ اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے. تو اسی وجہ سے ہم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ جو ہے اس کام میں شامل حال فرما رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کیا کریں گے, یہ آدر کہ اللہ ہم جو آپ کی بندگی کر رہے ہیں تو اے اللہ اس بندگی میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے مدد فرمائیے, اس عظیم کام کو اے اللہ آپ ہمارے لیے آسان بنا دیجئے کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے, صرف اپنے سامنے جو ہے ہمیں جھکانے کی توفیق دیجئے. اسی طرح جس طرح جو ہے ہم عبادت ایک اللہ تن تنہا آپ کی کرتے ہیں تو ایک اللہ تن تنہا ہم آپ سے مدد بھی مانگتے ہیں, اور یہ عبادت جو ہے یہ گویا کہ کیا بنی, ایک وسیلہ اور ذریعہ بنی اللہ سے مانگنے کا. عبادت جو ہے وہ کیا بنی, رب سے مانگنے کا جو ہے وہ کیا ہے, ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. کہ جب آپ نے جو ہے اللہ کی عبادت کی یاد نہ بولو تو ابھی جو ہے آپ اس کے ذریعے اور اس کے وسیلے سے جو ہے وہ کیا کیجیے, اللہ سے جو ہے آپ مدد مانگیے. تو اسی وجہ سے اللہ نے مدد کو جو ہے عبادت کے بعد ذکر کیا کہ جب آپ نے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر دی تو آپ کی یہ عبادت کرنا اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلہ بن گیا. ابھی اس عبادت کی وجہ سے جو ہے اللہ سے مانگیے, یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے وہی ترتیب جو ہے وہ اپنایا ہے جو انداز بیان اللہ رب العزت نے ایاک نعبد میں اپنایا تھا. وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے مفعول کو مقدم کیا تھا فعل اور فاعل, اور جب مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے فعل اور فاعل پر تو یہ کس لیے ہوتا ہے, تخصیص اور اختصاص کے لیے ہوا کرتا ہے. کس لیے ہوا کرتا ہے, تخصیص اور اختصاص کے لیے ہوا کرتا ہے, یعنی ایاک نستعین, ہم تجھ خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, آپ کے سوا کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگتے, ہم صرف اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, آپ کے سوا کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگتے. اس جملے کی وضاحت کے لیے ہم تین عنوانات یہاں پر بھی قائم کر رہے ہیں. پہلا عنوان جو ہے ہم قائم کر رہے ہیں, اعانت اور استعانت کے درمیان کیا فرق ہے. اعانت اور استعانت کے درمیان فرق کیا ہے, کیونکہ یہاں پر لفظ کیا ہے, نستعین, نستعین کے معنی استعانت. دوسرا عنوان علت استعانت, علت استعانت سے مراد ہم اللہ سے مدد کیوں طلب کرتے ہیں, ہم اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں. اور تیسرا عنوان ثمر استعانت, نتیجہ استعانت کا, انجام استعانت کے خداوندی کا. کہ جو رب سے مانتا ہے رب کے سوا کسی اور سے نہیں مانتا تو اس کو اللہ کیا دے گا؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبر ایک استعانت، نتیجہ ایک استعانت، انجام ایک استعانت، جس طرح آپ سمجھے اس طرح آپ دے. پہلا عنوان استعانت اور اعانت کے درمیان فرق، کہ اعانت جو ہے وہ کیا ہے، استعانت جو ہے وہ کیا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے اعانت کے معنی ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا ظاہری اسباب میں، ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا ظاہری اسباب پر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعانت. یعنی ماتحت الاسباب اسباب کے نیچے مخلوق سے، یعنی ایک دوسرے سے جو ہے وہ مدد طلب کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اعانت کہتے ہیں. جس طرح جو ہے آپ بھی موجود ہے، جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ قلم ہے، پن ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی جان مجھے یہ پن دیجیے، تو آپ نے اس سے مدد طلب کری، تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. اسی طرح جو ہے ایک آدمی سے آپ درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا کہاں پر جائیے، آپ میرے ساتھ کسی بھی جائیے، تھانے جائیے، اسپتال جائیے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے، یہ آپ نے اس سے جو ہے مدد طلب کی. تو آپ بھی جو ہے وہ موجود ہے، جس آدمی سے جو ہے آپ مدد طلب کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہے، دونوں جو ہے وہ زندہ ہے. یہاں اگر ایک موجود ہے دوسرا غیر موجود ہے، درمیان میں واسطہ وسیلہ ہے، موبائل ہیلڈ لائن پیسی ہوگا، اس کو آپ کہتے ہیں فلاں صاحب آپ پہنچ جائیے، میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہے، آپ پہنچ جائیے، میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، یہ آپ نے اس سے جو ہے مدد کرنی. یہاں جو ہے آگ لگی ہے، آپ نے فائر بریگیڈ والوں کو جو ہے وہ کال کر کہ بھائی کرم جو ہے وہ فلاں جگہ جو ہے وہ پہنچ جائے، آپ نے ان سے مدد کر دی. مگر یہ کیا ہے؟ درمیان میں واسطہ وسیلہ ہے، اور وہ کس چیز کا ہے؟ وہ میری سیل کا ہے. آپ نے جو ہے ان سے کیا کر دی؟ آپ نے ان سے جو ہے مدد کر دی. یہ مدد طلب کرنا مخلوق کا مخلوق سے، یہ مدد طلب کرنا مخلوق کا مخلوق سے جو ہے وہ جائز ہے. جب دونوں جو ہے وہ موجود ہے، دونوں جو ہے جب زندہ ہے، یا ایک موجود اور دوسرا جو ہے وہ غیر موجود ہے، درمیان میں جو ہے کوئی واسطہ وسیلہ جو ہے وہ موجود ہے کنیکشن کا، تو ایک دوسرے سے جو ہے وہ مدد طلب کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اعانت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعانت کہتے ہیں. اس کو جو ہے آپ امداد بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ مدد کرنا، امداد کرنا. اور دوسری چیز ہے استعانت. استعانت کے اندر یہ سین اور تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، یعنی یہ وہ مدد طلب کرنا دوسرے سے، وہ مدد طلب کرنا دوسرے سے جو بغیر ظاہری اسباب کے ہو، بغیر ظاہری اسباب کے دوسروں سے مدد طلب کرنا، اس کو استعانت کہتے ہیں. جسے آپ مدد طلب کر رہے ہیں وہ موجود نہیں، اس میں موت آئی ہے، یا یہاں سے جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر کی مسافت پر ہے، درمیان میں کوئی ماسٹر وسیلہ موبائل لینڈ لائن پی سی وغیرہ نہیں ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ پکار رہے ہیں کہ فلاں میری مدد کے لیے آ، میری مدد فرما، میری حاجت جو ہے پوری کر، میری مشکل کو دور کر، تو اس طرح کی مدد اللہ کے سوا غیر ایمان ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ ناروا شرک اور کفر ہے، اور اس کو استعانت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعانت کہتے ہیں. استعانت کے معنی ظاہری اسباب میں ایک دوسرے سے مدد طلب کر، دونوں زندہ ہے ایک دوسرے کے سامنے ہے، تو یہ مدد طلب کرنا یہ جائز ہے، اس کو اعانت کہتے ہیں، اس کو مدد کہتے ہیں. اور دوسری جو ہے وہ کیا؟ بغیر ظاہری اسباب کے ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، نہ نام واسطہ وسیلہ بھی نہیں ہے، ایک زندہ ہے دوسرا مرا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو استعانت کہتے ہیں. اور اس طرح کی مدد طلب کرنا اللہ کے لیے ہوگا، کہ اللہ کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اللہ کو ہم دیکھتے نہیں مگر اللہ کو ہم پکارتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ مدد، یا اللہ خیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو استعانت کہتے ہیں. یعنی اعانت ظاہری اسباب میں کسی سے مدد طلب کرنا، مخلوق سے مدد طلب کرنا جائے ظاہری اسباب کے نیچے، اور بغیر ظاہری اسباب کے جو ہے وہ مدد طلب کرنے کو استعانت کہتے ہیں. بغیر ظاہری اسباب کے کسی سے مدد طلب کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ استعانت کہتے ہیں. اعانت مخلوق سے جو ہے وہ جائز ہے، استعانت مخلوق سے جو ہے وہ ناجائز ہے. قرآن میں جو ہے جگہ بڑھے گا ان کی امثلہ جو ہے وہ موجود ہے، اعانت اور استعانت کی دونوں امثلہ جو ہے وہ قرآن کے اندر جگہ بڑھے گا موجود ہے. یعنی فرسٹ آف آل آپ دیکھ لیجیے تیسرا پاپ، تیسرا پاپ سورۃ آل عمران آیت نمبر 52، 52 نمبر آیت. تیسرا پاپ سورۃ آل عمران 52 نمبر آیت 52. اعانت مخلوق سے جو ہے وہ جائز ہے، ظاہری اسباب میں مدد طلب کرنا مخلوق سے جائز ہے، اور بغیر ظاہری اسباب کے جو ہے وہ مدد طلب کرنا اس کو استعانت کہتے ہیں، بجز خدا کسی سے جائز نہیں. آیت نمبر 52 52 نمبر آئے تیسرا پا اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، فلما احس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل سے کائے کفر کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب انجیل کی مخالفت کر رہے ہیں. تو قال کہاں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری اللہ، قال کہاں عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ اللہ کے دین کے لیے، کون ہے میرے مددگار اللہ کے دین میں؟ تو قال الحواریون، کہاں وہ نیک لوگوں نے؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے. ہم ہیں کیا؟ مددگار اللہ کے دین کے. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، جسے جو ہے آپ مدد کی درخواست کر رہے ہیں، تو وہ کون ہے؟ ہماری بولی زندہ ہے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ سامنے کرے گی. عیسیٰ علیہ السلام کو سلام نے کیا کہا؟ من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار، میرے مددگار اللہ کے دین میں؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، نیک لوگوں نے کیا کہا؟ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین میں. یہ امداد کیا ہے؟ ظاہری اسباب میں. یہ کیا ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری اسباب. عیسیٰ علیہ السلام زندہ، جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ بھی زندہ، ایک دوسرے کے سامنے ہے، تو یہ مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور یہ جائز ہے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجیے چھٹا پارا سورۃ المائدہ، چھٹا پارا سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، آیت نمبر 2 یہ طویل آیت ہے، آیت کو آپ آنکھوں سے دیکھ لیجیے، اس جملے پہ آپ کی نظر پڑی متعاون الگ ہونا تعاون الگ اس میں بدل ہوا، دیکھ لیا آپ نے، دیکھ لیا آپ نے، اللہ رب سے فرماتے متعاون الگ تقوا، ایک دوسرے کے ساتھ تم تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تم مدد کرو، الحمدللہ نیکی کے کام میں و تقوا اور پرہیزگاری کے کام میں، ایک دوسرے کے ساتھ تم جو ہے وہ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تم مدد کرو، ایک دوسرے کے تم مددگار ہو کس چیز میں، الحمدللہ و تقوا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں. تو یہ کیا ہے؟ اعانت ہے. یہ کیا ہے؟ اعانت ہے. وہ تعاون، یعنی ظاہری ازمات میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تم مدد کرو. اگر انسان ظاہری ازمات میں مدد نہ کر سکتا ہو تو اللہ نے اس کو جو ہے اس بات کا پابند کیوں بنا دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نیکی کے کاموں میں، قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت میں تم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو. تو یہ کیا ہے؟ اعانت ہے. بتاون اعانت، اعانت مخلوق سے جائز ہے. اسی طرح جو ہے آپ سورۃ البقرہ نکالے، سورۃ الکہف آیت نمبر 95 سورۃ البقرہ سورۃ الکہف آیت نمبر 95 اللہ رب العزت حضرت ذوالقرنین کی جو ہے اللہ رب العزت تفصیل فرما رہے ہیں، اس کا واقعہ جو ہے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین ایک قوم کے سامنے جو ہے وہ گئے ہیں. قوم نے جو ہے ان کو کہا ہے کہ یاجوج ماجوج سے ہم کو خطرہ ہے، وہ یہاں پر آ کر فساد جو ہے وہ برپا کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے ایک دیوار بنائیے. تو ذوالقرنین نے جو ہے وہ کیا کہا ہے، ان کی التجا سننے کے بعد جو ہے حضرت ذوالقرنین نے جو ہے وہ کیا کہا ہے، نیک آدمی تھا، ولایت میں کسی کا شک نہیں ہے، اور نبوت کے اندر جو ہے امت کے علماء کے درمیان اس کے بارے میں اختلاف ہے. تو کیا کہا؟ قال کہا ذوالقرنین ما مکرنی فیہ ربی خیر، وہ جو قدرت دی ہے مجھے فیہ اس کے بارے میں رب بھی میرے پروردگار نے خیر بہتر ہے، فعالی میں ہی بے قوت میری مدد کیجیے، بے قوت افرادی قوت میں کیا کیجیے، میری فعالی میں ہی بے قوت میرے ساتھ تعاون کیجیے، فعالی میں میرے ساتھ اعانت کیجیے، میرے ساتھ جو ہے مدد کیجیے، بے قوت افرادی قوت میں، کیونکہ میرے سپاہی ہیں پوری دنیا کا چکر لگا کر جو ہے وہ آئے ہیں، تو لہٰذا میں ان سے جو ہے وہ مزدوری کا کام تو نہیں کر سکتا، تو آپ اس طرح کیجئے کہ آپ میرے ساتھ جو ہے مزدوری کا ایز اے لیبر جو ہے آپ میرے ساتھ کام کیجئے، مجھے جو ہے آپ کی مزدوری کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے. تو ذوالقرنین بھی زندہ، جس سے مدد کی درخواست کی جا رہی ہے وہ قوم بھی جو ہے وہ زندہ، ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ مدد طلب کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق کا مخلوق سے جائز. بنائیے کہ نہیں آ رہی. اسی طرح جو ہے عام سورت القصص کو نکال رہے، 20 آیت نمبر 15 سورۃ القصص 20 و 12 آیت نمبر 15 یعنی 15 نمبر آیت. اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام و سلام فرعون کے گھر میں جو ہے وہ بڑے ہوئے، ایک مرتبہ جو ہے وہ دوپہر کے وقت جو ہے وہ شہر کے چکر لگانے کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے، اور راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل کا آپس میں جو ہے کسی بات پہ لڑائی ہو رہی ہے. قبطی جو ہے یہ فرعون کا خاندان تھا، اور بنی اسرائیل جو تھا یہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی خاندان تھا. آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو سراب وہ قبطی جو ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا تھا. تو اس نے جب بنی اسرائیلی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو سراب کو بازار میں دیکھا تو فوراً جو ہے وہ کیا کہا؟ آپ اس جملے کو جو ہے وہ دیکھ لیجیے، وَدَقَلُ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِنِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. موسیٰ علیہ السلام کو سلام جو ہے وہ شہر میں داخل ہوئے اس وقت کہ جب اس کے جو ہے رہنے والے اس کے مدین جو تھے وہ حاکم نے گلگیا وہ آرام کر رہے تھے، ظہر کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا. بازار میں جو ہے وہ خرید و فروخت جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. تو فوج میں بھی ہاں میں جڑے ہوئی وقت کے بعد اچانک دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام اور سلام نے کہ شہر میں کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. ہاں زمین جی رکھی ہیں. یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاندان میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل کا. وہاں زمین آدمی ہی اور یہ دوسرا جو تھا وہ کس سے تھا؟ یہ جو ہے اس کے دشمنوں سے تھا یعنی فرعون کے خاندان میں سے تھا. فش تلاشہ الذی من جیاتی فش جو ہے فریاد کر دی اس آدمی نے من جیاتی جو موسیٰ علیہ السلام اور سلام کے خاندان میں سے تھا الذی اس آدمی کے خلاف من عدوہ جو ان کے دشمن میں سے تھا ان کے دشمن ہونے سے تھا. تو یہ فریاد کرنا کیا ہے؟ کیا یہ مردے سے فریاد ہو رہی ہے؟ کیا یہ کسی غائب سے جو ہے وہ فریاد ہو رہی ہے یا کسی دور سے جو ہے وہ فریاد ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور سلام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی زندہ ہے. اسی طرح بنی اسرائیل جو فریاد مانگنے والا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی زندہ ہے. آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. دونوں جو ہے وہ موجود ہیں. دونوں جو ہے وہ زندہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور سلام سے اس نے فریاد کر دی اور موسیٰ آ کر جو ہے انہیں اس ظالم سے چھڑا دی. اس ظالم سے جو ہے وہ کیا کیجیے؟ مجھے جو ہے وہ چھڑا دیجیے. مجھ پہ یہ ظلم کر رہا ہے. تو یہ فریاد جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جو ہے بیماری کی صورت میں جا کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب پیٹ میں جو ہے وہ درد ہے، سر میں جو ہے وہ درد ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ ہم نے فریاد کر دی اس کے ساتھ. کیا کر دی؟ ہم نے فریاد کر دی. تو یہ فریاد جو ہے وہ کیا؟ زندہ کا زندہ سے جو ہے وہ جائز ہے. ایک زندہ کا دوسرے زندہ سے جو ہے وہ جائز ہے جب دونوں موجود ہے. یا ایک موجود دوسرا ہے موجود مگر درمیان میں واسطہ وسیلہ جو ہے وہ موجود ہے. جس طرح ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب فوراً آئیے، میری امی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے، ابو کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے. تو آپ نے تو فریاد کر دی مگر یہ فریاد کیا ہے؟ ظاہری اسباب میں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ، جو مدد جو ہے وہ طلب کر رہا ہے وہ بھی زندہ. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ دونوں موجود ہے. تو مخلوق کا مخلوق سے فریاد کرنا یا مدد طلب کرنا جب دونوں زندہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے ان جیسی آیات کو بنیاد بنا کر جو ہے اپنے غلط عقیدے کی پرچار میں جو ہے وہ مصروف عمل ہے. ان جیسی آیات کو جو ہے وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ انہی سے جو ہے وہ شرکیات کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام و السلام سے بنی اسرائیل نے جو ہے وہ فریاد نہیں کی؟ تو اسی وجہ سے ہم بھی جو ہے وہ دوسروں کو ہے پکارتے ہیں اور دوسروں سے ہم بھی فریاد کیا کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام زندہ، جو اس سے فریاد کر رہا ہے وہ بھی زندہ ہے. دونوں جو ہے وہ زندہ، دونوں جو ہے وہ موجود ہے. تو کیا ہی یہ تو جائے؟ اس کے مقابلے میں تم جس سے فریاد کر رہے ہو کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ یہاں پر موجود ہیں؟ کیوں آپ کی بات کو وہ سن رہا ہے؟ اسی طرح درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ ہے تو مجھ سے جو ہے وہ فریاد کر رہے ہو؟ اس جیسی فریاد اللہ کے سوا کسی اور سے کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے. سمجھ آئی نہیں کی جا رہی؟ تو یہ وہ آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آیات کو جو ہے وہ بانا بنا کر جو ہے وہ غلط رنگ میں جو ہے اس سے شرک یا عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات سمجھ میں؟ یہ کیا ہے؟ اعانت ہے. یہ کیا ہے ساری؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے بنی اسرائیلی کی مدد مانگنا اعانت ہے. اسی طرح جو ہے ذوالقرنین کا قوم سے افرادی قوت کا مطالبہ کرنا اعانت ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالین سے جو ہے وہ مدد کا طلب کرنا کیا ہے؟ یہ اعانت ہے. اسی طرح وتعاملوا علی البر والتقوی وہ بھی اعانت ہے. بس سمجھ میں آئی ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اعانت ہے. دوسری چیز جو ہے وہ استعانت بغیر ظاہری اسباب، بغیر ظاہری اسباب کے مدد طلب کرنا وہ استعانت ہے. وہ ایک اللہ سے جو ہے آپ طلب کریں گے، ایک اللہ کے سوا کسی اور سے طلب کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ناجائز ہے. جس طرح یہاں پر کہا ایاک نستعین، کیا کہا؟ ایاک نستعین، ہم خاص کچھ ہی سے استعانت مانگتے ہیں یعنی مدد مانگتے ہیں. اسی طرح جو ہے اس صورت کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اسی صورت میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے استعانت آیت نمبر 45 کو آپ دیکھ لیجئے. بہت بھائی پہلا پارا سورۃ البقرہ 45 نمبر آئے، جہاں پر استعانت کی بات ہوگی تو وہاں پر اللہ کی بات ہوگی. بھائی ٹیک نہ لگائے، سیدھا ہو کے جو ہے وہ گئے، ٹیک نہیں لگائے. جو بغیر عذر کے ٹیک لگائے تو میں اس کو نکالا کر دوں گا. درست اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں 45 نمبر آئے وشتائی اور دوست کا وسلا، کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت وشتائی اور دوست کا وسلا، اور مدد طلب کرو اللہ سے بے صبر صبر کے ذریعے سے وہ صلات اور نماز کے ذریعے سے. لفظ کیا استعمال ہوا؟ استعانت کا. کیا لفظ استعمال ہوا؟ استعانت کا. وشتائی کیا لفظ استعمال ہوا؟ وشتائی مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو اللہ سے بے صبر صبر کے ذریعے سے وہ صلات اور نماز کے ذریعے سے. اسی طرح جو ہے 153 بولے گی اسی صورت میں دوسرا پارا 153 ہوگا. اللہ پر سے فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. 1.3 یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة، مدد طلب کرو اللہ سے بالصبر صبر کے ذریعے سے والصلاة اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مدد میں. تو یہ کیا ہے؟ استعانت ہے. یہ کیا ہے؟ استعانت ہے. اسی طرح آپ سن یوسف کو دیکھ لیجیے، بارہ پارا سن یوسف آیت نمبر 18 18 نمبر آیت. اللہ اپنے سے فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور سلام اور یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے سری یوسف کے اندر. یوسف علیہ السلام اور سلام کے بھائی یوسف علیہ السلام اور سلام کو ساتھ لے کر جو ہے اس کو کیا کر گئے؟ اس کو جو ہے وہاں پر کوڑے میں ڈالا. وہاں پسی پر آ کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور سلام کے جو باپ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور سلام، ان کے سامنے جو ہے وہ بیٹھوں نے جو ہے وہ کیا کر دی؟ جھوٹی جو ہے وہ بات بنائی گی. اس کو جو ہے کس نے کھایا ہے؟ اس کو بھیڑیا نے کھایا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجاؤ علی قمیصہ ہی بے دلیل کھسے. یعقوب علیہ السلام اور سلام نے دلیل مانگی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا دلیل اور نشانی ہے کہ میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام اور سلام کو بھیڑیا نے کھایا ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو بھیڑوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ بھیڑوں نے جو ہے وہ صحرا اور جنگل کے اندر ایک بیل کو جو ہے وہ ذبح کیا تھا یا کسی خرگوش کو جو ہے وہ ذبح کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام اور سلام کو خود کے کرتے کو جو ہے اس میں جو ہے کیا کیا تھا؟ خون آلود کر دیا تھا. یوسف علیہ السلام اور سلام کے کرتے کو جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ بیل کو ذبح کرنے کے بعد یا خرگوش کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے بعد اس کے کرتے کو جو ہے اس خون میں جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ خون آلود کیا تھا. تو ان کے سامنے جو ہے وہ دکھایا کہ یہ کیا ہی ہے نشانی. وجاؤ علی قمیصہ بے دلیل کھسے، اور لے کے آئے یوسف علیہ السلام اور سلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی قمیص کو بے دلیل کھسے جھوٹے خون لگے کرتے کے ساتھ. کہا رہا تھا جب یعقوب علیہ السلام اور سلام نے کرتے کو دیکھا تو یوسف یعقوب علیہ السلام کے نمبر تو بڑے جو ہیں وہ عاقل ہوتے ہیں، وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام اور سلام نے جب کرتے کو جو ہے وہ دیکھ لیا تو فوراً جو ہے اس نے کہا قال بل صبرت لکم انفسکم، یہ تو بڑا ہوشیار اور بڑا تعلیم یافتہ جو ہے وہ بھیڑیا تھا کہ کھانے سے پہلے جو ہے اس کی قمیص کو اتار کر اس کو کھا لیا، کیونکہ یہ قمیص تو بڑی نہیں ہے، یہ تو بالکل صحیح سالم قمیص ہے، اور یوسف علیہ السلام اور سلام کو درمیان سے کھایا ہے. یہاں جو ہے کیا کیا ہے؟ قمیص کو پہلے اتارا اس کے بعد کھا لیا، یہ تو بڑا جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ کچھ کیا گیا ہے تو ان میرے بیٹوں کا ہے. کس کا کیا گیا ہے؟ ان بیٹوں کا کیا گیا ہے. مگر اس کے بعد تو ثبوت نہیں تھی کہ ان کو جو ہے وہ پکڑ لیتا کہ تم نے یہ کام کیا ہے. تو کہا یعقوب علیہ السلام نے بل سب لکم انفسکم امرا، بلکہ خوبصورت بنا دیا ہے تم کو تمہارے نفسوں نے اس کام کو، یہ تمہارے نفسوں کا کیا گیا ہے. صبر جمیل، تو میرا کام کیا ہے؟ صبر اچھا ہے کہ دوسروں کے سامنے جو ہے میں فریاد نہیں کروں گا، صرف ایک اللہ کے سامنے میں فریاد کروں گا. کیوں؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، کیونکہ اللہ مدد کرنے والا ہے میرا علی ما اس پر تصفون جو تم بول رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کو جو ہے وہ بیڑیا نے کھایا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ مستعان کا لفظ استعمال ہوا ہے. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ مستعان کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور مستعان اس ذات کو کہتے ہیں جس سے استعانت طلب کی جاتی ہے. جس سے کیا طلب کی جاتی ہے؟ استعانت جس سے طلب کی جاتی ہے تو اس کو مستعان کہتے ہیں, اور مستعان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جس سے غیبانہ جو ہے وہ مدد طلب کی جاتی ہے, جس کے ساتھ جو ہے وہ غیبانہ فریاد کی جاتی ہے, تو اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اس ذات کو مستعان کہتے ہیں. تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ واللہ المستعان على ما تصفون, اللہ مدد کرنے والا ہے میرا اس پر جب تم بولتے ہو, جب تم بیان کرتے ہو. اسی طرح آپ سورۃ الانبیاء کو دیکھ لیجیے. سورۃ الانبیاء 17 آخری آیت کو آپ دیکھ لیجیے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 112 نمبر آیت کو آپ دیکھ لیجیے, 112 پارا نمبر 17 پارا آیت نمبر 112 112. نبی علیہ السلام اور سلام کی جو ہے وہ حکایت دعا کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. حقیقت میں بد دعا ہے. کالا کہاں تک کہاں پیغمبر علیہ السلام کو سلام نے اے میرے پروردگار فیصلہ فرمائیے, رب بالحکم بالحق, اے میرے پروردگار فیصلہ کیجیے بالحق پورا. یا صرف سچ پر مبنی کہ مجھے اور میرے ماننے والوں کو نجات دیجیے, اور میرے اور میرے مخالفین کو جو ہے وہ کیا کیجیے؟ تب و برباد کیجیے. رب الرحمان میرا پروردگار, الرحمان مہربان بادشاہ ہے, المستعان مدد کرنے والا ہے میرا, غیبانہ علامہ اس پر تصدیق جو تم بیان کرتے ہو جب تم کہتے ہو. تو یہاں پر نبی علیہ السلام کو السلام نے کس کو مستعان کہا؟ ایک اللہ کو جو ہے مستعان کہا کہ وہ کیا ہے؟ غیبانہ مدد کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ غیبانہ جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے. وہ ناہود مستعان و علامہ تصدیق. تو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی آپ کو؟ ایک ہے اعانت اور دوسرا ہے استعانت. اعانت ظاہری ازمات میں کسی سے مدد طلب کرنا, اور یہ مخلوق کا مخلوق سے جو ہے وہ جائز ہے. اور دوسرا ہے استعانت. استعانت کے معنی کیا؟ بغیر ظاہری ازمات کے ماپو کو ازمات, بغیر ظاہری ازمات کے جو ہے کسی سے مدد طلب کرنا, اس کو استعانت کہتے ہیں. اعانت مخلوق سے جائز ہے, استعانت مخلوق سے ناجائز ہے. اعانت مخلوق سے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, جبکہ استعانت جو ہے اللہ کے سوا کسی اور سے کرنی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرام اور ناجائز اور کفر اور شرک ہے. سمجھ آ گئی اس بات کی کہ نہیں آ گئی؟ دوسرا عنوان, پہلا عنوان ہمارا جو ہے ختم ہوا. پہلا عنوان کیا تھا؟ اعانت اور استعانت کے درمیان فرق. پہلا عنوان کیا ہے ہمارا؟ اعانت اور استعانت. یاد رکھیں بار بار آپ سے پوچھنا کسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی زبان کے اندر ذرا فرق ہے. ہم جو ہے وہ کیا ہے؟ میری مادری زبان جو ہے وہ پشتو ہے, اور آپ کی جو ہے وہ مادری زبان کیا ہے؟ آپ اردو بولنے والے ہیں. اسی طرح میں جو بات چیت آپ کے سامنے جو ہے وہ کر رہا ہوں وہ بھی اردو میں کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا جو من کی بات ہے وہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. جب ایک ماتی زمین جو بات ہوتی ہے اس کو سمجھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشکل کبھی کبھی بول لگ جاتا ہے. تو لہٰذا میں بار بار آپ سے پوچھتا ہوں, کیونکہ یاد رکھیے قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا, یاد رکھیے علمیت کے ظاہر ہونے کی کوئی بات نہیں. اس لیے نہیں کہ میری جو ہے وہ کیا ہے؟ مجھے تم عالم تصور کرو, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر آپ مجھے دنیا کے اوپر جو ہے سب سے بڑا عالم بھی سمجھے؟ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ ہوتا کیا؟ اس سے جو ہے مر جاؤں گی کیا؟ اس سے جو ہے جنت کے اندر تمہارے درجات بلند ہوں گے کیا؟ اس سے جو ہے تمہارے عقیدہ اور عمل کی اصلاح ہوگی؟ صرف اس پہ اتفاق کرنا کہ میں بہت عالم ہوں, کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے آپ کے سامنے اپنی علمیت کا اظہار کرے, اچھی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں آئے, جو آپ کو سمجھنا اور سیکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. کہ آپ ہماری میسج کو کنوے کریں دوسروں تک, جو ہے آپ ہمارے پیغام کو جو ہے وہ پہنچائے. تو جب آپ کو خود ہی سمجھ نہیں آئے گی تو کیا ہمارے پیغام کو آپ آئیے جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے ہماری پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ آپ ہماری پیغام کو جو ہے وہ خود ہی سمجھیں, تبھی جا کے جو ہے آپ دوسروں کے سامنے ہمارے پیغام کو جو ہے وہ پڑھیں. تو پہلا عنوان کیا ہے؟ اعانت اور استعانت کے درمیان جو ہے وہ فرق. دوسرا عنوان جو ہے کیا ہے؟ دوسرا عنوان علت استعانت کہ ہم اللہ سے جو ہے وہ مدد کیوں طلب کرتے ہیں، ہم اللہ سے مدد کیوں طلب کرتے ہیں؟ تو فرسٹ پوائنٹ جو ہے اپنے پاس جو ہے آپ لکھ دیجئے، پہلا نقطہ جو ہے اپنے پاس آپ لکھ دیجئے کہ ہم اللہ سے مدد اسی لیے طلب کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اسی وجہ سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. کچھ آیات جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے اسی موضوع پہ جو ہے اپنے پچھلے عنوان اور موضوع کے اندر جو ہے وہ پڑھی ہے. کیا استعانت کے بارے میں جو میں نے آیات پڑھی، اپنے پاس جو ہے آپ لکھ دیجیے، میں صرف پڑھ رہا ہوں، آپ لکھ دیجیے اپنے پاس. پہلا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 45، سورۃ البقرہ آیت نمبر 45، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو اللہ سے. اللہ کا حکم ہے، کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو اللہ سے بے صبر صبر کے ذریعے سے، اس صلاۃ اور نماز کے ذریعے سے. اسی طرح جو ہے 153 بھی اپنے پاس آپ نوٹ کر دیجیے، یہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گزشتہ سبق کے اندر جو ہے وہ پڑھا. ایمان والو مدد طلب کرو اللہ سے بے صبر صبر کے ذریعے سے، اور صلاۃ اور نماز کے ذریعے سے. تیسری آیت جو ہے اپنے پاس آپ نکال دیجیے، یا آپ نے بھی نہیں دیکھی ہے اس کو، سورۃ البقرہ دوسرا پارا، سورۃ البقرہ دوسرا پارا آیت نمبر 186. نمبر جتنا آپ سے ہو سکے آپ لکھتے جائیں، آپ کے لیے جو ہے وہ لکھنا ابھی جتنا مفید ہے اس سے کوئی اور بات آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. جس کو لکھنا آتا ہے لکھا کرے، جتنے تم صفات کو جو ہے ابھی کالا کر سکتے ہو تو کالا کرو، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے پیپر میں آئے پیپر 186 کو آپ دیکھ لیجیے، 186 کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اناسال کا عبادی آنی بہنی بھائی اور صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضرت اقریب و ذرا بڑا فرمایا ہے، اباری کو ذرا بڑا فرمایا ہے، کیا ہمارا پروردگار جو ہے وہ نزدیک ہے کہ ہم آرام آرام سے اس کے ساتھ جو ہے اور اسے مانگے، یا ہمارا رب جو ہے وہ دور ہے کہ ہم چلا کر اور چیخ کر اور پکار کر اسے مانگے؟ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے بڑے نبی علیہ السلام سے سوال کر دیا کہ اللہ ہمارے قریب ہے کہ ہم اسے آہستگی سے مانگے، یا اللہ ہمارا دور ہے کہ ہم اسے جو ہے وہ کیا مانگے، اسے جو ہے ہم پکار کر مانگے. تو اللہ نے صحابہ کرام کے سوال پر جو ہے یہ آیت اتاری، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میری بارے میں کہ ہمارا رب جو ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، تو کیا ہے؟ فإني قريب، پس یقیناً میں بہت نزدیک ہوں. میں کیا ہوں؟ میں نزدیک ہوں. اے اللہ آپ کتنے نزدیک ہیں؟ تو 24 بار یہ آیت پڑھی ہے، صرف اپنے پاس ریفرنس کے طور پر آپ سامنے لکھ دیجیے اس آیت کے سامنے. سورۃ قاف 26 سورۃ قاف آیت نمبر 16 نمبر آیت اپنے پاس لکھ دیجیے، میں زمانی پڑھ رہا ہوں، بعد میں آپ اس کو نکالیں گے. اللہ کو جب فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کو جب کیا فرماتے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اسے ہم اس انسان کو اس کے جو ہے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہم اس انسان کو جو ہے وہ کیا ہے؟ شارک سے بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ نزدیک ہے. شارک کو بڑا رب جو دل سے جو ہے وہ اوپر دماغ تک خون کی جو ہے وہ سپلائی میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مصروف ہے. اے اللہ اللہ رب العزت فرما دے میں انسان کے اس رنگ سے بھی جو ہے جو گلے سے گزرا ہے اس سے بھی زیادہ قریب تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے کہ ہمارا رنگ جو ہے وہ دور ہے یا قریب ہے تو آپ دعا کیجیے قریب یہ قریب بس یقیناً میں بہت قریب ہوں میں بہت نزدیک ہوں اسی خدا و تعالی قبول کرتا ہوں میں دعا دعا مانگنے والے قبول کرتا ہوں میں کیا دعا دعا مانگنے والوں کی دیکھیے آیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ نے اس طرح نہیں فرمایا اسی مطابق النبی میں پیغمبر کی دعا کو قبول کرتا ہوں اسی مطابق الولی میں ولی کی دعا کو قبول کرتا ہوں اسی مطابق المؤمن میں مومن کی دعا کو قبول کرتا ہوں اسی مطابق المسلم میں مسلم کی دعا کو جو ہے وہ قبول کرتا ہوں اسی مطابق العمل میں اپنے بندے کی جو ہے وہ دعا کو قبول فرماتا ہوں یہ اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا اسی کو دعوت الداعی قبول کرتا ہوں میں دعا دعا مانگنے والوں کی اگر مانگنے والا پیغمبر ہے اس کی بھی دعا قبول کرتا ہوں مانگنے والا صحابی ہے اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں مانگنے والا اگر امام ہے اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں مانگنے والا مومن ہے اس کی بھی دعا کو قبول کرتا ہوں مانگنے والا مسلمان ہے اس کی دعا کو جو قبول کرتا ہوں مانگنے والا کافر ہے اس کی دعا کو جو قبول کرتا ہوں مانگنے والا سکھ ہے اس کی دعا کو جو قبول کرتا ہوں مانگنے والا ہندو ہے اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے یہ قید نہیں رکھی کہ مجھ سے مانگنے والا پیغمبر ہے تو میں پیغمبر کی دعا کو قبول کروں گا میں مومن کی دعا کو قبول کروں گا بلکہ اللہ نے کیا فرمایا اسی کو دعوت الداعی میں قبول کرتا ہوں دعا دعا مانگنے والے کی کیا فرمایا دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں آپ جس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا اور اللہ ہماری پکار کو جو ہے وہ نہیں سنتا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا پر اللہ رب العزت پر فرماتے ہیں وہ یہ بتاؤ کہ چاہے میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو اور تم کہہ رہے کہ نہیں اللہ ہماری کو نہیں سنتا اللہ ہماری پکار نہیں سنتا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا سمجھا لیجیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے بتا سکتا ہے میں قبول کرتا ہوں دعا دعا مانگنے والوں کی اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں پر یستجیب ہوگی بس ان کو چاہیے کہ قبول کر دے میری دعوت کو کہ صرف مجھ سے مانگے میرے سوا کسی اور سے نہ مانگے وہی مؤمنوں نے اور یقین کیجیے مجھ پر کہ تو دینے والا ایک اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں ہے لال لہن یا سرور ضرور پر ضرور یہ لوگ اصلاح پائے گی سیدھا آستہ جو ہے یہ لوگ کیا کر جائیں گے بھاگیں گے اسی طرح جو ہے اللہ کا حکم ہے آپ دیکھ لیجیے سورت الاعراف کے اندر اللہ کا حکم ہے مجھ سے مانگو سورت الاعراف 55 نمبر آیت آپ دیکھ لیجیے 8 پارا اللہ کا حکم مجھ سے مانگو کیوں مانگتے ہیں اللہ سے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے مانگو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین ادعوا ربکم مانگو ربکم اپنے پروردگار سے دعا مانگو مانگو مدد چاہو ربکم اپنے پروردگار سے تضرعا وخفیا عاجزی اور آہستگی کے ساتھ عاجزی اور کس کے ساتھ وہ خفیہ اور آہستگی کے ساتھ عاجزی کو اپنے اوپر تاری کرو عاجزی کو اپنے اوپر تاری کرو اگر رونا آتا ہے تو رو لو اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی رہو شکر کرو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رونا آتا ہے تو رو لو اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکر کراؤ بچہ جب روتا ہے اور اپنی ماں یا باپ سے کسی چیز کی جو ہے وہ فرمائش کرتا ہے تو اس کی ایکٹنگ کو آپ نے دیکھا ہے کتنا ایکٹنگ کرتا ہے دیکھا ہے آپ نے پسند ہوئے پابندہ ہو اس کی کیا کیا کہ وہ نہیں کرتا مجھے یہ چیز چاہیے اور مجھے ضرورت ہے اور مجھے دیجیے اور آہستہ ہو کر کیا کر جاتا ہے آخر میں وہ بھی دیتا ہے ایکٹنگ کرتا ہے اور فوراً جو ہے وہ کیا ماں باپ کہتے ہیں چلو اس کو دے دو اس کے بعد جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو تو جب رب سے مانگتے ہو تو کیا ہو کر ماں ہم سے جو ہے وہ کیا مانگو آج ہی کے ساتھ جو ہے وہ مانگو کیونکہ دینے والا اللہ کی دیوار کو روک نہیں اور اسی طرح جو ہے وہ کیا رونا نہیں آتا تو رونے کی شکر بناؤ اپنے اوپر جو ہے وہ تصرف آج ہی کو سوار دو بہت بہتر پڑ رہا ہے اس پہ کسی بات کو چلنا کرنا مانگ رہے کہ جو ہے کیا تیزی سے مانگ رہے دعا کر کے تیزی سے کرو نہیں آدمی کے ساتھ ملے گا آئے اس پہ کسی جگہ پر مانگو اسی طرح جو ہے کسی صورت کے اندر آپ دیکھ لیجیے 180 نمبر آئے 12 نمبر 9 یعنی سورت سورت آراد 180 نمبر آئے 180 مانگو گے تو اللہ سے مانگو گے مگر یہاں پر فرمایا کس طرح مانگو گے اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا اللہ کی مہربانی کو دیکھ لیجیے 180 نمبر آئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الاسماء الحسنا اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے بھلے بھلے نام ہے اللہ کے خوبصورت خوبصورت نام ہے فدعوہ مدعوہ بس مانگو اللہ سے ان ناموں کے وسیلے سے بس مانگو اللہ سے کیا ان ناموں کے وسیلے سے ہاتھ دونوں تم اٹھاؤ ذرا دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھاتے ہو ذرا اس کو دے ایک ہاتھ دائیں ہاتھ کے اندر کیا فکر لکھی ہے دائیں کے اندر لکھا ہے کیا 18 دائیں کے اندر کیا لکھی ہے 18 بائیں کے اندر کیا کیا لکھی ہے 81 اللہ کے جو ہے ایک کم 100 نام ہے جس کے ساتھ تمہاری حاجات جو ہے وہ ٹچ ہے تم انہیں ناموں کو لے کر جو ہے وہ اللہ سے پکارو اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا تمہاری حاجت روائی جو ہے وہ کرے گا تمہیں جو ہے خوش ہو کر جو ہے وہ جنت میں ڈالے گا تمہارے ہاتھوں کے اندر کسی پیغمبر کا نام ہے بتا سکتے ہو ہاتھوں کے اندر کیا پیغمبر کا نام ہے کسی ولی اللہ کا نام جو ہے وہ ہے کسی پیر کا جو ہے وہ نام ہے کسی مسجد کا جو ہے وہ نام ہے نامے پر اللہ کے نام ہوئے کسی اور کے نام کی جو ہے وہ یہاں پر کوئی لکیر بتا سکتے ہو اور کسی ناموں کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ سے مانگو یا رحمان ارحمنی یا رزاق ارزقنی یا شافی اسمنی یا قہار قہر انا اعظم اس میں مانگو اس میں مانگو اے قہر نازل کرنے والے میرے دشمنوں کو جو ہے وہ قہر نازل فرما اے عزت دینے والا مجھے جو ہے عزت دیجیے اے اولاد دینے والا مجھے اولاد دیجیے اے بیماری ٹھیک کرنے والا میری بیماری کو ٹھیک کر دا اے حاجت روائی کرنے والا میری حاجت روائی فرما اے مشکل کشائی کرنے والا میری مشکل کشائی کرما اسی طرح جو ہے اے اللہ برکت ڈالنے والے میرے مال حال کے اندر جو ہے برکت ڈال مانگو اللہ کے لیے محدود زبان کی کوئی جو ہے وہ پابندی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسماء الحسنا فادعوه بها اور خاص اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں بڑے بڑے نام ہیں بس مانگو اللہ سے ان ناموں کے ذریعے سے مانگو اللہ سے کیا اس ناموں کے جو ہے وہ ذریعے سے اور واسطے سے مانگو اسی طرح سورہ فرقان ذرا دیکھو 18 سورہ فرقان آیت نمبر 59 آئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت جو ہے وہ طویل ہے آخر اس دن کو آپ ملاحظہ کیجیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرحمن دیکھ لیا آپ نے حضرت کو الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن ام مہربانی کرنے والا ہے فاسأل به خبيرا بس مانگو اسی اللہ سے خبيرا پالو گے اس کو اپنی حالت پہ باخبر الرحمن فاسأل به خبيرا اس کا نام ہے الرحمن ام مہربانی کرنے والا ہے فاسأل به خبيرا بس مانگو اللہ سے خبيرا تمہارے حال پہ باخبر ہے اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے مجھ سے مانگو کیا بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کسی کے سامنے کہ مجھ سے مانگو کیا وزیر جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے مانگو یہ وہ ایک اللہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان مخلوق سے مانگو تو وہ خفا ہوں گے مخلوق سے مانگو تو کیا ہوں گے خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے اور خالق سے اگر مانگو گے تو وہ خوش ہوگا خالق سے اگر مانگو گے تو وہ خوش ہوگا خالق سے نہ مانگو گے تو وہ خفا ہوگا مخلوق سے مانگو گے تو وہ خفا ہوگا مخلوق سے نہ مانگو گے تو وہ کیا ہوں گے وہ خوش ہوں گے ایک مرتبہ مانگو گے تو وہ دے دے گا مخلوق سے ایک مرتبہ مانگو گے وہ ملے گا دوسری مرتبہ مانگو گے بھی ملے گا تیسری مرتبہ اس کے قوم کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئے گی یا پورے پاکستان کے اندر جو ہے بے بڑا سر آپ کو نظر آ رہا ہو جاؤ جائے کہ نہیں ہو سکے بات کو, اور اللہ کیا ہے, اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں, نماز پانچ منٹ میں پڑھ رہے ہیں اور مانگتے ہم پندرہ منٹ ہیں مسلسل, کبھی اللہ کی طرف سے گرا چکا آیا کہ بندہ جو فرض نماز ہے اس کے اندر تو تمہاری یہ کیفیت ہے, جان کیوں آ رہے ہو, اور جب ماننے کی باری آ رہی ہو تو پندرہ منٹ پندرہ منٹ جو ہے وہ مسلسل مانگ رہے ہو, تو یہ کیا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے کہ مخلوق سے مانگو تو وہ خفا ہوگا, نہ مانگو تو وہ خوش ہوگا, خالق سے مانگو تو خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو وہ کیا ہوتا ہے خفا ہوتا ہے, خدا سے مانگ جو کچھ مانگ رہا ہے, اے انور, انور آبادی نے اچھی بات کہی ہے, وہ فرماتے ہیں خدا سے مانگ جو کچھ مانگ رہا ہے اے انور, یہی ہوتا ہے کہ ذلت نہیں سوال کی بات, اور نہ کہ جس سے مانگو گے تو وہ کیا ہوگی, وہاں پر آپ کو پہلے ذلت کو ڈالنی پڑے گی, تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دیا جائے گا, اور یہ ایک اللہ کا در ہے کہ جس سے مانگو گے تو آپ کو ذلت جو ہے وہ نہیں ڈالنی پڑے, تو خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے انور, یہی مدر ہے کہ ذلت نہیں سوال کی بات. اسی طرح آپ دیکھ لیجیے سورہ مومن 24واں پارا, سورۃ المومن آیت نمبر 60, یہاں پر بھی اللہ نے حکم دیا ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کیا فرمایا, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور کہا ہے تمہارے پروردگار نے ادعونی مجھ سے مانگو, کسے مانگو, مجھ سے مانگو, کیا قرآن میں کوئی ایک آیت جو ہے کوئی بتلا سکتا ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہو پیغمبر سے مانگو, ولی سے مانگو, دین سے مانگو, مرشد سے مانگو, بابا سے مانگو, زندہ سے مانگو, مردہ سے مانگو, بھائی بانا, کیا کوئی ایک آیت بتا سکتا ہے, اور اللہ کے مطلب جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہا ہے تمہارے پروردگار نے ادعونی مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو, بندہ مانگ جو کچھ مانگتا ہے, مانگنا چاہتے ہو, بندہ مانگنا تمہارا کام, دینا جو ہے وہ کس کا کام, دینا جو ہے وہ میرا کام, قبول کرنا جو ہے وہ میرا کام, یہاں رکھیے دعائیں اللہ اپنی بندوں کی رب نہیں فرماتا, تینوں میں سے ایک جو ہے حالت سے اللہ بندے کو نوازے گا ضرور کو ضرور, پہلی بات دعا مانگو, یہاں پر جس چیز کو مانگا وہ چیز جو ہے آپ کو ملے گی, دوسری ہو سکتے اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملی تو آپ سے آنے والی تکالیف اور مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتا ہے, اور تیسری بات جو مانگا وہ نہ ملا, مصیبتیں بھی نہیں ملی تو اگلی بات کیا ہے کہ قیامت میں اللہ جو ہے ان دعاؤں کا اجر ثواب بندے کو دے گا جو دنیا کے اندر اس کی قبول نہیں ہوئی تھی, اور جب بندہ ان دعاؤں کے اجر ثواب کو دیکھے گا کہ جو دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہاں پر اجر ثواب دیا, تو یہ بندہ افسوس کرے گا, ارمان کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر اللہ ایک ہی دعا کی میری قبول نہ فرماتا کہ وہ سب کے اجر و ثواب سے یہاں پر مجھے اللہ نوازتا, تو اللہ کا در کیا ہے اسے جو ہے کوئی بھی ٹھکرا نہیں دیتا, اللہ اپنے در سے کسی کو بھی جو ہے کہ خالی ہاتھ جو ہے وہ نہیں جانے دیتا, ضرور کو ضرور جو ہے کچھ آپ کے جو ہے وہ لوگوں میں اللہ کو بلا دے گا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہاں ہے تمہارے پروردگار نے مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں قبول کروں گا تمہاری دعا کو, میں قبول کروں گا کیا, تمہاری دعا کو جو ہے میں قبول کروں گا, تو ہم اللہ سے کیوں مانگتے ہیں, اسی وجہ سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ ہی سے مانگو, میرے سوا کسی اور سے نہیں مانگو, اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں, ہم مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں, یا اللہ مدد, یا اللہ خیر, یا اللہ مدد, یا اللہ خیر, اسی وجہ سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو, کسی اور سے جو ہے وہ نہ مانگو,